πηγαίνουμε σε ένα 0%. Πηγαίνουμε σε ένα 0%. Τώρα αυτό είναι γάλα ή γιαούρτι το 0% που ο Τζανακόπουλος χτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το press room, ανέφερε και ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, γιατί δέχτηκε τη σχετική ερώτηση για τη δίαιτα. Προφανώς θα ήταν η ερώτηση και απάντησε ο Τζανακόπουλος για το σχετικό 0%. Όχι, δεν είναι γιαούρτι, αν και θα χρειαζότανε, πάντα κάνει καλό ένα γιαούρτι, ούτε γάλα, ούτε κάτι άλλο ζαμπόν 0%. Κάτι διαιτητικό και πολύ χρήσιμο, μάλλον. Είναι μια ύφεση που δεν είναι τόσο μεγάλη όσο την περιμέναμε, αλλά τελικά το πιάσαμε το μηδενικό. Για τις αποκλίσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν από τα προχθεσινά στοιχεία της Ελστάτ, να σας πω και το εξής, ότι η αρχική πρόβλεψη της Κομισιόν, στη βάση της οποίας στηριζόταν και το σύνολο του ελληνικού προγράμματος, ήταν ότι θα είχαμε ύφεση 0,4% για το 2016. Αντιθέτως, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπερβαίνουμε προς τα πάνω, υπερβαίνουμε τις προβλέψεις αυτές της Κομισιόν και από 0,4% ύφεση πηγαίνουμε σε ένα 0%. Μπράβο! Inocentes, una historia os voy a contar. El truco es evidente en el castillo medieval. Yaurti. Yaurti. ¿Qué yaurti? 0%. Explotando al pueblo sin saber destrabajar. Recaudando impuestos para poder parasitar. Me escurrite la de catalabena. ¿Qué yaurti? 0%. Είναι και σε γιαούρτι, είναι και σε ανάπτυξη, είναι και σε ύφεση. Σε ύφεση, εδώ μόλις τον ακούσαμε να μας λέει ότι η ύφεση δεν θα είναι ύφεση, δεν θα είναι 0,4, θα είναι 0%. Ακριβώς 0, εκεί όπου πραγματικά αξίζουμε, ούτε πάνω ούτε κάτω. Τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερά και να πορευόμαστε με αυτά που μας ταιριάζουν και για αυτά για τα οποία είμαστε φτιαγμένοι και πλασμένοι. Γιατί το 0 γενικότερα ταιριάζει σε πάρα πολλές καταστάσεις αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο την ιστορική, σε αυτόν τον τόπο. 0 δεν πήρανε τα στελέχη οργανισμών κρατικών που δίνουν μπόνους τους σε αυτούς τους. Φροντίζουν, όπως έχετε ακούσει και παρακολουθείτε, να δώσουν κάτι τις παραπάνω. 100.000 λέει ο ένας, 27.000 λέει ο άλλος. Όπως και να έχει, το ηθικό πλεονέκτημα, το περίφημο, τρίζει λίγο. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κανένας πονηρούλης δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανές μέσο για ιδίων όφελος. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες της αριστεράς, δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο του μέλους του κόμματος, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Τι γιαούρτι? Πρόβιο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Κάτω σε ένα γιαούρτι και κατά λάθος του πέσε. Πού του πέσε? Στο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Τώρα θα τη φάμε. Αυτός ο τελευταίος είναι ψαριανός και αυτός για τα διαιτητικά, φαντάζομαι. Το προηγούμενο ήταν ο Αλέξη Τσίπρας από τα παλιά, που μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, που όποιος τολμήσει διανοηθεί να το μολύνει θα παίρνει δρόμο. Όλα αυτά τα γνωρίζετε. Δεν έχει μολυνθεί μέχρι στιγμής το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Παραμένει αμόλυντο, καθαρό, όπως το θυμόμαστε από τις προηγούμενες δεκαετίες. Συνεχίζει παρά τη δίχρονη διακυβέρνηση και να είναι καθαρό και να στέκει εκεί ψηλά. Φάρος καθαρότητας, ηθικότητας, το ηθικό είναι ηθικό. Και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν και κάτι πρακτικές που θα μπουν μέσω της ΔΕΗ. Μπήκανε δηλαδή τη μία μέρα, ξεβγήκανε με μια ανακοίνωση της ΔΕΗ, ξαναμπήκανε μετά. Και γενικώς οι πρακτικές είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους Έλληνες πολίτες μέσα στα χρόνια της κρίσης. Όλες αυτές λοιπόν, και όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, να ξέρετε, δεν υπάρχουν, γιατί έχουν καταργηθεί. Η απαγόρευση δια νόμου με νομοθετική παρέμβαση αυτών των εταιριών, των εισπρακτικών, με τις τηλεφωνικές οχλήσεις που έρχονται να σκαλίσουν την πληγή και βυθίζουν την πλειοψηφία πια, γιατί δεν υπάρχουν λίγοι, είναι λίγοι αυτοί που δεν χρωστάν, να τους βυθίσουν σε αναξιοπρέπεια. joven aldeano que le gusta pensar. Pregunta interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el reino da mi palo y ve de los demás. Υπενθύμισε ότι εγώ είμαι Ευρωλιγούρης. Ο Ψαριανός είναι πάλι, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι είναι Ευρωλιγούρης. Για όλους εσάς που μπορεί να το ξεχάσετε κάποια στιγμή, να ξέρετε τι ακριβώς είναι ο Ψαριανός. Τι σημασία έχει αυτό? Καμία απολύτως για όλους εσάς, για όλους εμάς, ούτε καν για τους Ευρωλιγούριδες γενικότερα, μάλλον ούτε καν για τον Ψαριανό. Δεν έχει σημασία, είναι μια άχρηστη πληροφορία. Τις μαζεύουμε όλες αυτές, μπορεί σε κάποιον να φανεί χρήσιμη. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι όλα αυτά, ούτε τις πρακτικές, ούτε το ηθικό πλεονέκτημα. Άλλωστε αυτό δεν ήταν ποτέ το θέμα της ημέρας, γιατί δεν υπάρχει πολύ απλά, ούτε το 0% του Τζανακόπουλου. Το θέμα της ημέρας είναι ότι ξυλώσανε τη Γιάννα από τη θέση που είχε, ήταν πρέσβης εκπροσωπικότητων. Τρεις λέξεις όλο αυτό. Πάει, την ξυλώσανε από εκεί, η ίδια επέστρεψε το διαβατήριο, μάλλον δεν της δώσαν σωστό διαβατήριο, οι διατυπώσεις δεν ήταν σωστές, τα πήρε και η ίδια στο κρανίο, αποχώρησε, λίγο τη διώξαν, λίγο έφυγε. Το θέμα είναι ότι χάσαμε τη Γιάννα, είναι μια συντρόφισσα η Γιάννα Αγγελοπούλου, θυμόσαστε όλοι πως είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ όπως μπορούσε, όλη η οικογένεια και η ίδια με τις δηλώσεις της. Prime Minister Tsipras. Ο Πρωθυπουργός Τσίπρας comes. Έρχεται bearing the heart, φέρνοντας την καρδιά and the hope of Greek people. Και την ελπίδα των Ελλήνων. Greek people, οι Έλληνες reaffirmed their trust in him. Επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν. Just last week. Μόλις την τελευταία εβδομάδα. So today, οπότε σήμερα it's an honor for me, είναι τιμή μου, a proud Greek, σαν περήφανη Ελληνίδα, to welcome to the United States, να καλωσορίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες and to the CGI stage, και στο CGI stage Greece's Prime Minister, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Alexis Tsipras. Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήρθα για να χέσω. Έχει ένα λάθος ο μεταφραστής. Έπρεπε να το πει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. Εδώ είναι η Γιάννα Αγγελοπούλα από το Ίδρυμα Κλίντον. Πριν περίπου ένα χρόνο ήταν Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν είχε πάει εκεί, τον είχε παρουσιάσει. Μετά ανέβηκε στο βάθρο εκεί στα ψηλά σκαμπότη. Ήταν με τον Κλίντον, που ήταν σαν σαν μπόγος πάνω εκεί ο Τσίπρας, αυτό το κάθισμα, και μιλούσε αυτά τα ωραία αγγλικά, στα μισά δεν είχε απαντήσει. Γενικώς μια πολύ καλή στιγμή και μια καλή εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τότε για τη Γιάννα ήταν τιμή της, όπως είπε, τα ακούσαμε και στα αγγλικά και στα ελληνικά, γιατί έχουμε και μεταφραστική υπηρεσία τέλεια. Ήταν οι καλές εποχές. Οι πιο καλές όμως εποχές είχαν αρχίσει πριν τις εκλογές, τότε που η Γιάννα μας έλεγε από τα παράθυρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι μελετημένοι. Και γι' αυτό ήθελα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε ένα από τα βασικά, τα σημεία κορμός του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε την άποψή σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει, επειδή μου είπατε για το πρόγραμμά του, ότι τα έχει μελετήσει όλα αυτά και έχει έτοιμα όλα τα όπλα του, όπως έχει πει, για να πάει και να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη. Αυτό ακριβώς. Τα είχε πει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αλήθεια. Ίχνος αμφισβήτηση τότε και από τη Γιάννα. Λίγοι τα αμφισβητούσαν. Όμως, αφού τα είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας ότι είναι μελετημένοι και θα πάει να δώσει τη διαπραγμάτευση, είδαμε πως την έδωσε και είδαμε κυρίως αυτό. Ότι ήταν ένα μελετημένο κόμμα. Και σαν πρόσωπα και σαν συλλογικότητα, αν κάτι τους διακρίνει, είναι η μελέτη και η ανάλυση των αιτιών και του υπόβαθρου γενικότερα που πάνε να αντιμετωπίσουν. Φεύγουμε από αυτά. Στη συντρόφισσα θα ξανάρθουμε σε λίγο. Στην πληγωμένη συντρόφισσα θα ξανάρθουμε σε λίγο. Γιατί υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Κουράστηκε ο κόσμος. Εδώ έχει μια τραγωδία. Δεν είναι ότι είμαι άνεργος και δεν παίρνει φράγκο. Είναι ότι είναι σπίτι όλη την ημέρα, μαραζώνει το παιδί, έχω δύο κόρες. Λοιπόν, σε πληροφορώ. Από το 10 είναι έτσι. Αυτό από το 10 είναι. Από το 10 είναι. Και λέω λοιπόν, η διάγνωση, τι με ενδιαφέρει εμένα, τζάμα αφού, να περιγράψω εγώ την ανεργία που τη ζει στο πετσί του άλλου στην τραγωδία του. Όχι, εδώ πρέπει να υπάρχουν προτάσεις. Έχω πει επανειλημμένος, εγώ έκανα υπουργός εργασίας 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια, πήρα ενεργία από το 11 και πήγα στο 7. Πήρα ενεργία από το 11 και πήγα στο 7. Πήρα ενεργία από το 11 και πήγα στο 7. Μπράβο. Εννοείται ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και μιλάει εδώ με παραδείγματα. Δεν λέει γενικώς, τον ακούσατε, όχι, ναι, ζαμανφού, δεν τον ενδιαφέρει να περιγράψει. Τον ενδιαφέρει να λύσει το θέμα και λύση είχε επιτευχθεί του θέματος. Από το 11 είχε πάει στο 7, στα 3,5 χρόνια υπουργίας, υφυπουργίας του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Άρα η λύση αντιμετώπισης της ανεργίας είναι ο ίδιος ο Γεράσιμος ο Γιακουμάτος, ο οποίος σε παλιότερη του δήλωση μας είχε αποδείξει ότι Ξέρει πώς να πατάξει την ανεργία, αλλά ξέρει και τι ακριβώς σημαίνει και ποιος είναι ο ορισμός της εργασίας. Η εργασία είναι ότι όπως πολλοί μας αρέσει να δουλεύουμε τον κόσμο. Η εργασία είναι ότι όπως πολλοί μας αρέσει να δουλεύουμε τον κόσμο. Η απασχόληση είναι ότι απασχολούμε. Η χώρα μας δεν έχει εργασία, είναι εργασία, είναι και η γεωργική εργασία. Ορισμό της εργασίας θέλω. Και ο εφοπλιστής μπορεί να κάνει εργασία. Όλοι κάνουν εργασία. Και ο φοιτητής κάνει εργασία. Η απασχόληση είναι το ζητούμενο. Είναι μια πάρα πολύ παλιά εκπομπή στο Μέγκα και 10-15 χρόνια πριν, όταν η Λιάνα Κανέλη τον είχε ρωτήσει να δώσει τον ορισμό της εργασίας. Και είχε πει αυτό το φοβερό, μόλις το ακούσαμε, και το είχε πάει και παραπέρα. Μας είχε πει και την απασχόληση, όπως ακούσατε, ότι η απασχόληση είναι ότι απασχολούμε. Αυτός είναι ο ορισμός της απασχόλησης και η εργασία είναι αυτό που δουλεύουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι καλύτερο έχει υποθεί γύρω από αυτά τα θέματα, γι' αυτό τον έκανε ο Καραμαλής. Εφία του Καραμαλή εδώ φαίνεται. Τον έκανε υπουργό, υφυπουργό, και έτσι αντιμετωπίστηκε η ανεργία από το 11 στο 7. Τρεις μονάδες, τρεις ή μισή, ναι. Τέσσερις μονάδες κάτω. Γυρίζουμε στα καλά παιδιά, τα Σιριζόπουλα, που φροντίζουν για τον εαυτό τους και μόνο, όπως έγινε στον Δέσφα. Η διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ του εφάπαξ που θα έπαιρνε ως διευθυντής και του εφάπαξ που παίρνει ως γενικός διευθυντής είναι της τάξης των 27.000 ευρώ μεικτών. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. El Rey. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Ο σύντροφος Αλέξης είναι αυτός. Ο σύντροφος Τζανακόπουλος ήταν πριν, που μας είπε ότι τελικά ήταν 27.000 η διαφορά. Δεν ήταν αυτά τα 100 που λένε οι πολλοί. Άρα να το δεχτούμε, λογικό. Αξίζει 27.000 κάποιος που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, στο κοινό καλό, και μάλιστα από τα μετερίζια της αριστεράς, με μνημόνια, ενώ δεν τα θέλει. Το ψυχικό μόνο κόστος που έχουν όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ που καλούνται να εφαρμόσουν μνημόνιο, ενώ δεν το θέλουν, νομίζω δεν πληρώνεται, δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε ευρώ. Τα 27.000 είναι λίγα, όλοι συμφωνούμε, πρέπει να είναι περισσότεροι. Η αποζημίωση για ψυχική οδύνη και μόνο για ψυχική οδύνη σε όλους αυτούς. Παρ' όλα αυτά, τα προνόμια, να θυμίσουμε ότι έχουν ήδη καταργηθεί. Προχωράμε και στον αποφασιστικό περιορισμό της πατάλης στο δημόσιο τομέα και στον περιορισμό προνομίων υπουργών αλλά και βουλευτών. Διότι εμείς δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομές εξουσίας και προνόμια εξουσίας. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι? Πρόβιο. Ναι, υπάρχει και σε πρόβιο τελικά, όχι μόνο σε 0%. Χρειάζεται, μπαίνει όπου χρειαστεί, πέφτει όπου χρειαστεί. Και γενικώς είναι πολύ χρήσιμο για την υγεία. Με την εφράδια που διακρίνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο, θα πάμε τώρα να ακούσουμε και να απολαύσουμε και την εφράδια, αλλά κυρίως το μεστό του λόγο και τη σαφήνεια των επιχειρημάτων του για ένα πολύ κρίσιμο θέμα όπως αυτό του κλεισίματος της αξιολόγησης. Λοιπόν, πρώτον, όταν θα θέλω λοιπόν να πω ότι πολιτικών και η σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι? 0%. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 2.11.208.200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία και αυτός, γιατί έχει κι άλλος αγωνία, θα ακούσουμε σε λίγο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτό που σας είπαμε πριν, εκτός από τον Αποστόλη, αγωνία έχει και κάποιος άλλος. Και το κυριότερο σας λέγω, δεν έρχεται επένδυση. Οπότε μαθηματικά τρώμε τις σάρκες μας και χάνουμε το χρόνο μας. Η καρδιά μου πνιγωμένη, σαν καμπάνα ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Και η αγωνία για 7η χρονιά συνεχίζεται. Προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία. 7 χρόνια παρατείνεται η αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι. Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα. Αυτή η αγωνία με έκανε να ζητώ μια μεγάλη κυβέρνηση. Η αγωνία. Αγωνία. Και το ότι μου λένε όλοι και εδώ και στο εξωτερικό, τι θα γίνει με την Ελλάδα. Αγωνία. Δεν κατεβάζουν τη μύτη τους. Τους εγωισμούς τους που έχουν 3 χιλιόμετρα μύτη έχουν. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Εγωισμό. Εγωισμό. Εγωισμό. 3 χιλιόμετρα. Να κατεβάσουν τον εγωισμό τους χάριν της χώρας. Μα δεν υπάρχει και τίποτα σπουδαιότερο. Χάριν της χώρας να κάνουν θυσία οι δημόσιοι άνδρες. Όπου ο εγωισμός και ο χωρισμός. Πηγαίνουμε σε ένα 0%. Πηγαίνουμε σε ένα 0%. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι. 0%. Κάνει καλό. Πρέπει να το τρώτε. Και εσείς που νομίζετε ότι δεν το έχετε ανάγκη. Το θέμα της ημέρας είναι η συντρόφισσα Γιάννη. Υπάρχουν καμιά δεκαριά πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αλλά αυτό κυριαρχεί. Τι να κάνουμε, που την διώξανε, την πετάξαν σαν τρίχα από το ζυμάρι. Ποιον τη Γιάννα που τόσα μαθήματα της είχαμε κάνει. Η πρόεδρος. Η πρόεδρος Σταθρανία. Μάθημα αγγλικών. Ας ξεκινήσουμε με λεξούλες. Η λέξη υπόσχεση. Promise. Όχι, με προφορά. Υπόσχεση. Promise. Τέλος πάντων. Μεγάλο πανηγύρι. Glorious celebration. Οι αθλητές. The athletes. Νυχθημερών. Day and night. Δουλεύω. Working. Κολοβαράω. Working together. Λεφτά. The games. Λάθος, χρήματα. The games. Λάθος είπα, money ρε παιδί μου. Money. The games. Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Μάθημα γεωγραφίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας, το Ρίο. Ήταν λίγο αυστηρός ο δάσκαλος, παρόλα αυτά έκανε προσπάθειες. Έχουμε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο. Από τις Σκουριές πάνω μας έχουν στείλει και το δελτίο τύπου, έχουν και δίκη τη Δευτέρα και λένε μεταξύ άλλων η δίκη των Σκουριών που ξεκινά τη Δευτέρα 13 Μαρτίου αποδεικνύει ότι το εξυλαστήριο θύμα καταλήγει να είναι η τοπική κοινωνία, όταν στο εδόλιο θα έπρεπε να βρίσκονται εκείνοι που βεβαιωμένα παρανομούν, καταστρέφουν και επιβουλεύονται την κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη. Η δίκη αυτή, σημειώνουν πάνω εκεί οι κάτοικοι και οι επιτροπές, αντανακλά την προσπάθεια φήμωσης και ομοιρίας των κοινωνικών κινημάτων και των τοπικών κοινωνιών. στη δίκη των σκουριών σέρνονται στα δικαστήρια 21 από εμάς που με προσωπικό και κοινωνικό κόστος υπερασπίζονται το δικαίωμα στη ζωή. Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού Χαλκού. Αύριο 11 Μαρτίου πορεία στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Χάνθ, 11 το πρωί. Και Δευτέρα 13 Μαρτίου συγκέντρωση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στις 9 το πρωί. Να σου πω, τι θα γίνει, ρε φίλε, με αυτούς τους καμεραμανάδες και τους φωτογράφους. Τι θέλουν τα λεφτά τους κι αυτοί? Όχι, γίνεται στην πορεία αγροτών, δηλαδή να είναι 50 αγρότες και 100 φωτογράφοι. Εσένα τι σε πειράζει, μοιάζει και περισσότερο μπούγιο. Λυσάνια αίμα δημοσιογράφοι. Το νου τους γιατί θα έχουν μάλα. Εσύ είσαι αγρότης? Εγώ είμαι άστο, μαλάκας είμαι εγώ. Καλά, μαλάκας είσαι. Δεν χαίρεσαι όμως που έρχονται να καλύψουν το θέμα? Δηλαδή, άμα ναι, δεν υπήρχαν. Το σέναν τον άλλο και τι τραβάγανε, το σέρνουνε. Ωραία, τι καλύψανε. Παιδί μου, άμα δεν υπήρχαν όμως δεν θα μάθαινε και κανείς. Δηλαδή, αποφάσισε εσύ. Καλά, φοβερό. Με το που γκαγκανιάζει το αριστερό μου αυτή και αλλάζει το ακουστικό στο δεξί, το σηκώνεις. Μεγάλη σύμπτωση. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από κοντά για τα 10 χρόνια της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Και εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ η ατέλειωτη ευχαρίστηση και να μας ανεβάζει τις ενδορφίνες στα ύψη. Δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρεις? Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε και δικό μας κανάλι. Εντάξει, μωρέ, πάντα θα υπάρχουν τρόποι. Μπορείς να είσαι στο διαδίκτυο. Ας πω, κόσμο survivor θέλει να δει ή άλλα. Να σου πω κάτι. Αυτό με το survivor δεν βλέπουμε όλοι survivor και κάνεις και γκάλοπ εκεί πέρα και ψαχνόμαστε νυχτιάτικα ποιος είναι αυτός στον γκάλοπ. Καλά, άμα δεις τα νούμερα, οι περισσότεροι βλέπετε. Οι περισσότεροι βλέπουν, εγώ δεν έχω δει ποτέ μου. Τι είχε εικόνα προφίλ? Ένας παίκτης στο Poker Star. Πολιτικός είναι. Ποιον φαντάζεσαι ότι μπορεί να είχε? Ποιον? Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πες μου, πόσο δεν έχουμε καμία ελπίδα όμως. Ποιο είναι το Poker Star? Τέτοιο, μα λέει τραπλό παιχνιδό. Δηλαδή το survivor δεν το ξέρεις, το Poker Star εγώ πρέπει να το ξέρω. Άιμο Ριχαρτό μου τράολες που ελπίζετε την τρίκη θα βγάλει τα λεφτά σας στις κρίσεις. Όχι, δεν βάζω λεφτά, απλά βαρέθηκα την πυρίμπα. Τι έγινε σήμερα? Η κυβέρνηση έδειξε την αγάπη της στους αγρότες. Στην Κρήτη είχε πει ο Τσίπρας ότι θα παίζει τη λίρα. Αλλά εννοούσε ότι υπό τον ήχο της λίρας θα ρίχνει ξύλο στους κρητικούς αγρότες. Πού είναι αυτός ο νίτζα ο αγρότης ωραίος που είχε κάνει καριέρα για λίγο καιρό? Που έριχνε και την κλωτσιά στον αέρα που έπαιζε Tekken, Mortal Kombat, τέτοια. Πού είναι αυτός? Έλα, ντε, κατέβηκε σήμερα. Πω, αλλάξαν οι εποχές. Αυτό είναι τέμπορα ομόρες. Α, δεν ξέρω λατινικά. Στο διάλογο, μωρή, μόνο ελληνικά, μόνο ελληνικά. Μόνο τη θετική ήμουνα, δεν ξέρω λατινικά. Και θετική, μωρή, δεν ήσουν θεωρητική. Όχι. Και έγινες φιλόλογος? Μαθηματικός. Μαθηματικός είσαι? Ναι. Και μας διορθώνεις, μωρή, τα γραμματικά τα λάθη. Άι, σύντηρα από το χάμο. Όχι. Να μας διορθώσεις τα συνημήτωνα και τα ημήτωνα. Είδες, δεν είπα ημητώνιο. Βρέα τη Βουλικό, χρόνια πολλά στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Αν νόμιζα χρόνια πολλά γιατί είμαι γυναίκα, γι' αυτό. Όχι, όχι. Κάνω μια αναφορά σε κάτι παπάδες του παρελθόντος. Σε παπάδες του παρελθόντος. Κάτι μοναχούς, θα στο βάλω να το ακούσεις. Το θυμάσαι αυτό, Σεραφείμ, που όταν μπήκες μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνεις «Είμαι γυναίκα». Ρασοφόρος άνθρωπος, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δεν βγάζεις την εκκλησία εύκολα από μέσα σου? Εχθές γιατί δεν δείξατε όλη τη σκηνή του Τζολιά μπροστά στον καθρέφτη και την κόψατε μόλις φάνηκε το μουστάκι? Έτσι. Γιατί? Έφτανε, ήταν αρκετό. Όχι, μήπως για να μην προκληθεί η ιστερία στο γυναικείο πληθυσμό? Μπορεί και αυτό. Γεια σου, φίλε μου, γεια σου, αγαπημένα μου, πολύ αγαπημένα μας. Λοιπόν, σου μιλάω για τις μουσικές σας επιλογές. Άφησέ με να σου πω μια κουβέντα για τις μουσικές σας επιλογές. Αυτές δεν είναι μουσικές επιλογές. Αυτά είναι τα αριστουργήματα που μπορεί ποτέ κανείς να περιμένει να ακούσει, τουλάχιστον εμείς οι παλιοί, μετά από τη σουργελοποίηση εντελώς της ΕΡΤ. Αν ακούσεις δεύτερο πρόγραμμα, αν εξαιρέσεις πέντε παλιούς, όλα τα άλλα είναι αηδίες, τίποτα. Δηλαδή, ο λαϊκισμός στο έπακρον. Μπράβο σας και σήμερα με την μάνα του Φίσα και προχθές με το Μάνο και τη Μελίνα. Τι να πρωτοπώ και όλα τα χρόνια που ακούμε. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές. Τουλάχιστον μια παρηγοριά σε αυτή τη δαθλιότητα της ΕΡΤ που ζούμε. Γι' αυτό είμαι δίπλα σας. Μιλάω με την καρδιά μου και με το δάκρυ που τρέχει μέσα μου. Για όλα, μπράβο σας. Για όλα. Φιλιά, φιλιά. Γεια σας. Σας αγαπώ. Δασκαλάκι Παρθένη Γιάννα. Μια νέα γυναίκα στη Βουλή. Νέα Δημοκρατία Αλφα Αθηνών. Δασκαλάκι Παρθένη Γιάννα. Μια νέα γυναίκα ξανά στη Βουλή. Από τη ζωή μας πέταξες του δρόμου την άκρη. Μας αδίκησες. Γιατί εξαφανιστήκατε μετά τους αγώνες? Γιατί αισθάνθηκα ότι δεν μου δίνει η χώρα από τη δυνατότητα να κάνω κάτι. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει μελετήσει όλα αυτά και έχει έτοιμα όλα τα όπλα του για να πάει και να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη. Το κρύ... κλίμα μας βαρύ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Μας γεννήσες φτωχούς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας το χαρούμε λοιπόν. Από τη ζωή δεν θέλαμε παλάτια και αστέρια να μας χαρίζεις. It's an honor for me, a proud Greek, to welcome to the United States Greece's Prime Minister Alexis Tsipras. Τραγούδια του πόνου για τα Ελληνόπουλα, τις Ελληνίδες, τις νέες κοπέλες που αναγκάζονται να φύγουν από αυτή την πατρίδα, να γίνουν οικονομικές μετανάστριες όπως η Γιάννα, που είδεται ο σκληρό πρόσωπο της Ελλάδας. Είναι αυτό που λέμε, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την συντρόφισσα Γιάννα. Το από τη ζωή νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλλάζουν τα οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Βουλή. Έχουμε ανατροπή στο τρίτο κόμμα. Η Ένωση Κεντρών δεν συμμετέχει στις διεργασίες με το ΠΑΣΟΚ με τα άλλα κόμματα για την κεντροαριστερά. Έχω εξηγήσει το γιατί. Το είπα και στους Δελφούς. Επί 40 χρόνια έδινα αγώνα κατά της ρουσφετοκρατίας και κατά των παρανόμων συναλλαγών. Και κατάφερα με τη στήριξη της νεολαίας και πήρα αυτό το 4% και εισήλθα στη Βουλή. Πώς μπορώ τώρα, τι μπορώ να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια έδινα αγώνα εναντίον ενός καθεστώτος. Να τους πω πάμε να ξανακολλήσουμε με αυτούς από τους οποίους σας απέσπασα. Ηθικά δεν έχω το δικαίωμα. Θα τραβήξει η Ένωση Κεντρών μπροστά και θα καταφέρει να είναι τρίτο κόμμα. Δεν θα είναι η Χρυσή Αυγή, θα είναι η Ένωση Κεντρών. Προειδοποιώ και αυτούς με τις δημοσκοπήσεις. Ξέρω τι κάνουν. Επειδή βγαίνει ένα 40% δεν ξέρω, δεν απαντώ, κόβουν από εκεί ένα 10 και το δίνουν όπου θέλουν. Και έτσι ανεβάζουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στις δημοσκοπήσεις μπορεί να το κάνουν αυτό. Την Κυριακή όμως των εκλογών θα είναι η Ένωση Κεντρών τρίτο κόμμα. Τελεία και κόμπλα. Αναμένουμε και μια συνέντευξη Τσίπρα από τις Βρυξέλλες, όπου δίνει άλλη μια μάχη. Δεν ξέρω με έρπη ή χωρίς, θα αποδειχθεί από το αποτέλεσμα που θα το πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Αν βγει ο Αλέξης Τσίπρας, θα διακόψουμε τις παραγγελίες που ξεκινάνε τώρα και μας πάνε στο ακριβώς. Αλλιώς θα τον ακούσετε στο μαγκαζίνο που αρχίζει αμέσως μετά. Κατά τα άλλα, καλό σου κου. Ο δείχτης έδειχνε 8 στον κόσμο το ρολόι. Τα μάτια σου τα σκοτεινά γεμάτα με παραπονά. Το χείλι σου τα φίλη το βαρύ το μυρολόι. Η δηλώση για τη σύνθεση της Άνοιξης με Σοφία Βόσου, φυσικά υπόκρουση του Θεού Κατάνοιξη. Τώρα όμως είμαστε πια σε θέση, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να συνθέσουμε εμείς τη μουσική, να συνθέσουμε την Άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Να συνθέσουμε εμείς τη μουσική. Κάνε σαν να μπαίνει. Την άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Και βάλε και τη φάρσα με το Άστρα που είναι ο πιο καλός τύπος που έχεις πετύχει, δηλαδή για να παίζετε πινκ-πονκ σε σενάριο είναι. Για Παρασκευή θέλω εσύ σου να είσαι ρεπρεζεντάντικος, αλλά δεν θυμάμαι αν τα μάξι ήταν το Σιρόκο ή το Πελάστρα. Τη φάρσα, ναι, οκ. Okay. Λαγιά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για ένα αμάξι. Τι αμάξι, ποιο, το Σιρόκο? Όχι, ένα Opel Astra. Α, βεβαίως. Έχει πουληθεί? Όχι, όχι. Υπάρχει ακόμα διαθέσιμο. Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή? Εσείς από πού παίρνετε? Εγώ από Χαϊδάρι. Ναι, Ερυθρέα είμαι. Εγώ από Χαϊδάρι. Ναι, ναι, Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα είναι. Έχετε διαβατήριο εσείς? Τι να έχω? Διαβατήριο. Έλληνας είμαι, τι διαβατήριο να έχω? Πώς θα έρθείτε στην Ερυθρέα, δεν ξέρω. Ναι. Θα τα καταφέρω, θα βρω τρόπο. Για κοιτάξτε. Θα το καταφέρουμε. Να σε ρωτήσω, η τιμούλα είναι αυτή που λες συζητήσιμη, πόσο εννοείς? Πόσο λέει? 3,5 εγώ το είδα, αλλά. 3,5, τι πόσο να εννοώ? Επειδή εγώ περιμένω κάτι χρήματα λόγω αποζημίωση από εδώ. Α, ναι, ναι, βεβαίω. Αν θε να συναντηθούμε μαζί, να κάτσουμε να τα περιμένουμε. Και να έχουμε και το άστρα απέναντι και στο άστρα να λέμε τον πόνο μα. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου και θα λέμε. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου. Μάλιστα. Και να κάτσουμε μαζί να περιμένουμε τα λεφτά. Να δω ποιο θα μα πληρώσει. Εγώ το πουλάω, αγαπητέ, θα περιμένω τα λεφτά τα δικά σου. Δεν μ' ακούσω όμω, δεν με ξέρω. Τι να σε ακούσω, τα λεφτά θέλω. Δεν πάμε καλά, μάλλον. Πώ πάμε καλά, πάμε. Πού να πάμε καλά. Μπαίνει και μου λε μέσα στο χαϊδάρι. Είναι δυνατό να πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Τι πίνουμε πρωί-πρωί και ενεργούμε έτσι δυναμικά. Όχι, από το βράδυ εμένα με πιάνει. Από το βράδυ, ναι, ναι. Να πίνουμε κανένα καφέ, να ηρεμούμε τότε. Γιατί άμα είναι από το βράδυ. Τι να ηρεμούμε, παιδί μου, με 32 καφέδες είμαι, θα ηρεμήσω εγώ. Αυτό βλέπω κι εγώ. Πόσο χρονών είσαι, φίλε. Εγώ. Ναι. Γιατί παίζει ρολό. Έχει δίπλωμα. Ή με παίρνει τσάμπα έτσι να καπαντήσουμε. Μάλλον δεν πάμε καλά. Εσύ πα καλά. Εσύ έχει χαρτί από γιατρό σίγουρα που παίρνει δύο παραπέρα τηλέφωνο να αγοράσει αυτοκίνητο και μια δουλειά δεν έχει. Εσύ έχει χαρτί που είσαι έξω. Έχει πάρει χαρτί από γιατρό. Ποιο σου είπε ότι είμαι έξω. Α, είσαι μέσα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Μέσα είναι, έξω είναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι τύχη άσπρη με μαξιλάρια. Να σου πω το αμάξι γιατί το έχει βάλει και σε έκθεση. Ορίστε. Σε έκθεση το έχει βάλει στο κερατσίνι, εσύ. Στο κερατσίνι, εγώ το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι, δεν τρέπεσαι. Είναι η ίδια φωτογραφία ακριβώς. Ποια ίδια φωτογραφία, ένα αμάξι υπάρχει. Άσε μας τώρα που θα μπει το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η περιοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλλον έχεις πρόβλημα, φίλε μου, και δεν μπορώ να συνοηθώ μάλλον. Εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα. Που θα μου πεις εμένα ότι έχω πρόβλημα. Τέτοια ώρα παίρνεις για αυτοκίνητο, γιατί δεν είσαι στη δουλειά σου. Μου φτιάξει τη διάθεση πάντως, ρε φίλε, μπράβο, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να παίρνεις πιο συχνά, άμα θες. Πάρε την άλλη εβδομάδα να αγοράσεις κάτι άλλο. Αν έχεις κάποιο δικό σου αυτοκίνητο να πουλήσεις, βάλ το, Αγγελία. Μην βάζεις έτσι τα τηλέφωνα για απλά για να σου μιλάει ο κόσμος. Έχω ανάγκη μεγάλη, σου λέω, φίλε. Έχω ανάγκη επικοινωνίας. Α, μπράβο. Έχει πάρουν τηλέφωνα υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης. Έχεις εσύ κανένα τέτοιο, κανένα γνωστό. Δεν μας παρατάσεις, θα μου πεις ότι υπάρχει υποστήριξη. Σε διαφήμιση. Άνε στη δουλειά σου, Καραγκιωζάκο. Έγινε σε διαφήμιση. Καραγκιόζη. Να σου πω κανένα αρσενικό, έχεις εκεί να μιλήσουμε. Αρσενικό? Ναι, γιατί κανένα. Αρσενικό είμαι ο ίδιος. Άκου. Χτύπησε το χέρι. Απαπα, πιο πολύ για γλανιά μου ακούστηκε. Έγινε και αυτό, μόλις το άκουσα τρόμαξα λίγο. Για κοίταξε, πρέπει να έχει φύγει και κάνα προφυλακτικό με την γλανιά μας. Σιγά, άσε το διάλογο, θα μου πεις εμένα. Τελειωμένη τράβα δηλώσου. Που θες και αμάξι. Έχεις πολύ πλάκα, ρε φίλε. Το θες το αμάξι ολόκληρο για τον Λευγέ. Όχι, όχι, το Λευγέ. Ο Λευγέ σε νοιάζει μόνο. Όχι, καμένη. Να σου πω όταν βρει κανένα δικό σου άλλο. Δεν καγγελία κιόλα. Κάτσε γιατί με πιάζε βήχα. Τώρα έφτασα το προφυλακτικό. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε τη θέση. Θα βάλεις από τις τρύπες το τσιφτετέλι. Θα ξεκινήσεις εκεί πέρα που λέει «Επόψε στα γεγονότα των 8.30» και καπάκι θα βάλεις ο Νίκο Ευαγγελάτο που λέει κάτι για τους γεροντόβραχους που ήταν ο βράχος που ανεβαίνουν μόνοι τους ηλικιωμένοι και αυτοκτονούσαν. «Απόψε στα γεγονότα των 8.30» Ο γεροντόβραχος ήταν ο βράχος που ανέβαιναν μόνοι τους οι ηλικιωμένοι όταν ένιωθαν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και ότι την επιβαρύνουν και αυτοκτονούσαν. Μετά τον Γκάπ να απαντάει στο Γκούλογλου που λέει κάτι «Δεν πρόκειται να μπούμε στο δούνο του γιατί καταστρεφόμαστε». Δύο φράσεις από εκεί. Επίσης. Πιθανώς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι στην Ευρωζώνη, αλλά και να μην είμαστε στην Ευρωζώνη, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να έρθει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας πει «Έτσι είσαστε, τότε θα αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον της δικιάς σας οικονομίας». Θα βάλουμε αυτούς τους όρους και μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληροί όροι, θα έλεγα και σκληροί, αδίκως σκληροί, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα της χώρας μας. Στο Λοβέρδο οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Μετά ο Μητσοτάκης κάτι είχε πει ότι οι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια, κάτι μια μαλακία είχε πει. Επίσης, οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζουν πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ο Μητσοτάκης δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν. Βρίσκεις δώσεις μια κοτσάνα για τον Τζίπρα που έχει πει πολλές από προεκλογών. Ναι, μην κάνω μια εκπομπή ολόκληρη αφιέρωμα σε σένα, μαζέψου λίγο. Γρήγορα είναι αυτά, θα είναι φρασούλες. Και μετά για σένα Κώστα, δεν θυμάμαι ποια ηλίθεια το είχε πει. Για Σιμακοπούλου. Και καπάκι παίζει σημασία δε μαζί, είναι καρνίβαλοι, καρνίβαλοι και ξεκινάει το κομμάτι, συνεχίζει το κομμάτι. Επίσης, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα. Για σένα Κώστα. Και θα χορεύουν πεντοζάλι. Σημασία δε μαζί. Καρνίβαλοι, καρνίβαλοι. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Να βάλει τον Τσίπρα να λέει είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμπνέμαι με γέρους και τεκνά. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι πουτάνα, το είπε και η μαμά. Τα πατεώνες είμαστε. Γιατί εξομολογούμουν ρουφώντας το παπά. Είναι για να επιτευχθεί η συμφωνία. Με την καλή έννοια βέβαια. Με την καλή έννοια. Θέλω μια χάρη για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις τις δηλώσεις του Τσίπρα για το κίνημα Δεν Πληρωνώ, να σε την παραβάλεις με τις πρόσφατες του Σόρα. Και να βρεις και ένα Σιριζέο έξυπνο, καρανίκα τύπου, να βρει τις διαφορές. Το χαράτσι το πληρώσατε? Όχι, δεν το πληρώσα. Αύριο το πρωί, και το λέω και από αυτό το βήμα να το έχω ξαναπεί, σταματάτε να πληρώνετε οτιδήποτε με τα χρήματα που ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν, όπως τα ευρώ, για δεν έχουμε άλλο. Σε ένα μικρό ακίνητο που έχω γονική παροχή, δεν το πλήρωσα. Δεν ξαναπληρώνεται τίποτα. Τίποτα! Ούτε τράπεζα, ούτε εισφορές ασφαλιστικές, ούτε ΦΠΑ. Τίποτα! Περπάτησα, περπάτησα, μα πώς να σταματήσω. Οι δρόμοι μαγικές κλωστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Σε σένα ναι με φέρνουνε και με γυρίζω πίσω. Απίστευτο, απίστευτο. Φανατική ακροάτρια, δεν χάνω λεπτό. Δυο και τρεις και τέσσερις φορές. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις, κάνεις. Δεν μου λες τώρα, θα μου βάλεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ξέρω και ο Θήμιος ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Βελεσιότου, έχω τράκτορα, δεν έχω μιλήσει ποτέ σε τηλέφωνο ξανά. Μόνο εσένα παίρνω γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μιλάς στα τηλέφωνα, πώς επικοινωνείς, με γράμμα, με καπνό, με τι, με περιστέρι. Δεν μιλάω, λέω ποτέ σε τηλέφωνα που παίρνω, ενώ είμαι φανατική ακροάτρια χρόνια, 10 χρόνια. Είσαι του SMS, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία, πες μου ποιο τραγούδι θες. Της Βελεσιότου, το Αμίλητος και. Πώς το λένε. Το Αμίλητος, αυτό, αλλά από τη συναυλία που είναι με χοροδία. Περαστικός και Αμίλητος. Βάλτε μου, σε παρακαλώ, την Παρασκευή. Έγινε, γεια. Όχι, όχι, μην μου το κλείσεις. Τι θα κάνουμε, θα μιλάμε 10 ώρες. Όχι, να σου πω κάτι άλλο. Επειδή σε είδα ότι είπες προχθές σε μια ακροάτρια ότι έχεις κόψει πολλά ένσημα που ακούς ραπ μουσική. Έχω ανησυχήσει για το γιο μου γιατί ακούει πολύ όλη μέρα ζητά. Νίκη Βέβυλο και κάτι τέτοια. Είναι καλά να τα ακούει όλα αυτά τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ, τα λόγια που λέει είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Είναι, εντάξει, ζήτα Νίκη Βέβυλο, δεν είναι κακό να ακούει και την Βορύχο πες του να βάλει. FFC, TXE, λίγο παλιακά, αλλά δεν πειράζει. Α, κοπα, έχει πέσει όλε τι συναυλίε από αυτό. Α, δεν θέλω να σε ταράξω, έχει μπλέξει ο γιο σου. Όχι, μπλέξει, να... έχει μπλέξει. Δεν ξεμπλέξει εύκολα. Καλύτερα να βούταγε στα ναρκωτικά, αυτό σου λέω μόνο. Έλα, Αποστολή, εγώ είμαι ο γιος εδώ πέρα. Έλα, ρε φιλαράκι, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μάθε και στη μάνα να ακούει λίγο ζητανή να γουστάρει. Δεν αντέχω να τα ακούω, δεν αντέχω. Να τα ακούς, να μάθεις. Δεν κατάλαβα αυτός γιατί μεγάλωσε ακούγοντας Πάριο να τους πάνε τα νεύρα όλη την ώρα μέσα στο σπίτι. Πάριο, Πάριο, Πάριο. Πέσα λοιπόν, μην αφιερώσει καμιά μαλακία τώρα όλο αυτό που σου λέει. Αφιερώσει εκεί πέρα κανένα Βέβυλο, κανένα ζητανή και άσε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Μην τσακώνεστε, παιδιά, δεν θέλω να κάνω σπίτι κακό. Έλα, θα βάλω Βελεσιότου, γεια. Ο Θεός θανάτου.